Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчанка выказаў намер і сёлета змагацца за пасаду кіраўніка дзяржавы. Пра свае прэзідэнцкія амбіцыі абвясціў Юрый Радзькоў, дырэктар кампаніі «Цар мёд», аўтар міжнароднага праекту «Свет мёду і здароўя». Ніхто з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты пакуль не падаў у ЦВК дакументы. Спісы ініцыятыўных груп павінны быць прадстаўленыя ў цэнтральную выбарчую камісію не пазней за 17 ліпня. Кантрольны пакет «Белгазеты» выкупіў бізнэсовец Сергей Ісаю. Ён плануе захаваць папяровую версію газеты і паралельна праз два месяцы вывесці прадукт у інтэрнэт. Нарвежскі дакументальны тэлесерыял, адзін з герояў якога Алесь Бяляцкі, атрымаў прэмію на фестывалі «Кіно за мір» у Італіі. Вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Міколы Статкевіча – адзіная маральная выйсце ці неўдалая прапанова? На які эфект разлічваюць ініцыятары кампаніі па вылучэнні ў прэзідэнты палітвязня? Ад чаго залежыць прызнанне ці непрызнанне выбараў Захада? Па гэтых пытаннях у перадачы «Праскі акцэнт» спрачаюцца з Гомелю актывіст кампаніі «Гавары праўду», паліттэхнолях, навуковец Юрый Варонішцаў, з Варшавы дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусоў. Вядучы Юры Дракахруст. Экс-кандыдат прэзідэнты, паэт Владзімір Некляеў прапанаваў усім дэмакратычным прэтэндэнтам сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах зняць свае кандыдатуры на карысць палітвязня Міколы Статкевіча. Фармуецца ці ўжо сфармаваная ініцыятыўная група па яго вылучэнні, аднак ніводнай з асноўных дэмакратычных кандыдатаў, ані Сергей Калякін, ані Тацяна Караткевіч, ані Анатоль Лябецька, прапанову Некляева не прынялі. Ініцыятыва па вылучэнні Статкевіча рэакцыя на яе іншых прэтэндэнтаў стала прадметам гарачых спрэчак, у якіх удзельнічалі і нашы сённяшнія суразмоўцы. Ну, адны мяркуюць, што прапанова Некляева гэта адзіны годны маральны крок у гэтай сітуацыі, іншыя лічаць, што гэта такая нікчэмная прапанова, якая нічым не скончыцца. Давайце працягнем гэтую спрэчку, спачатку сфармулюйце пазіцыі. Павал, як вы ацэньваеце і прапанову Некляева, і рэакцыю на гэтую прапанову Калякіна, Караткевіч і Лябецькі? Ну, пачнем з таго, што трэба пагадзіцца на кшталт таго, што як выбачы працэс, удзел такой ініцыятыўнай групы, як група за Статкевіча, яна не будзе мець нейкага палітычнага выніку, бо безумоўна яе не зарэгіструюць, але трэба разумець, што ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ніякая ініцыятыва па сутнасці не будзе мець палітычнага эфекту, калі за ёй не стаіць сур'ёзная сацыяльная сіла, якая можа вынік альбо выбару, альбо байкоту прывесці да пэўнага эфекту. І на сённяшні дзень менавіта ініцыятыўная група альбо кансалідацыя вакол Статкевіча мае хутчэй не палітычны сэнс і не палітычную мэту, а мэту палітычных прынцыпаў ці маральнасці. То бок гэта свайго роду не ўдзел у выбарах, ігнараванне выбарчага працэсу, не ўдзел у легітымізацыі выбараў, якую патрабуе Лукашэнка. Ну і у пэўным сэнсе кансалідацыя рэштак апазіцыі вакол не выбарчай стратэгіі, а вакол насамрэч нейкіх маральных цэннасцей, салідарнасць вакол палітвязняў. Ну і у гэтым кантэксце магчыма абнаўленне, адраджэнне апазіцыі. Для мяне гэта, ну, адзіная мэта, дзеля чаго варта аб'ядноўвацца, ну, вакол ідэі альбо байкоту, альбо неўдзелу. Юры, ну, бачыце, у нас так, я бы сказаў, цалкам чыстай дыскусіі не атрымліваецца. Павал таксама лічыць, што як бы палітычнага сэнсу ў гэтым можа і не надта шмат, больш маральны. А вот як вы ставіцеся да гэтай ідэі? Ну, хай сабе ў тым маральным вымярэнні, пра якое сказаў Павал. Творчыя люди, особенно такого уровня, как Владимир Некляев, они обостренно чувствуют несправедливость, практически физически ощущают страдания других. Я вот это знаю. И, безусловно, с позиции моральности это предложение, ну, просто безукоризненное. Но с точки зрения политической реальности понять его, ну, очень трудно. Действительно, вряд ли имеет перспективу. То есть я вот представляю это, да, неделя активной работы по формированию инициативной группы. И дальше все, дальше тишина. И тишина, которая может дискредитировать идею. А идею какую? Белоруссия не должно быть политзаключенным. А другое дело, когда каждый из кандидатов во время сбора подписей там, за себя, во время агитационной кампании, если кого-то зарегистрируют, будет постоянно напоминать о политических заключенных, включит этот пункт в свою программу. Ведь не будем обольщаться, большинство населения вообще не знает об этой проблеме. Наверное, процентов 60, там, под 70, что у нас есть политзаключенные. И, ну, Статкевич, может, на слуху про него больше знает. И, насколько мне известно, и Короткевич, и Лебедько, ну, Калякин не знаю, собираются как раз это делать во время своей предстоящей кампании. И я думаю, что пользы будет гораздо больше, нежели вот эта разовая акция, которая закончится, когда руководитель инициативной группы Старкевича придет к Ермошину, и она даже не возьмет эти бумаги. Удельники сегодняшнего выпуска передачи «Пражский акцент». З Гомелю активист компании «Говори правду», политтехнолог, науковец Юрий Воронежцев. З Варшавы директор Центру политического анализа и прогноза Павел Вусов. Ведущий Юрий Дрогохвост. Далее я хочу поширить крыху формат нашей гутарки и поговорить про ту проблему, вот якую уже закранул Павел в своем отказе. Моральный, але не политичный выбор. Але мы ведаем, что у истории свету, які большую частку в огуле своего основания жил в умовах недемократичных, авторитарных, ну, часом вот таки моральный учинок, он набывал миновито политичное значение, потому что он был гучный, значный, для усяго грамадства. Ну, як, скажем, тыя ж знакамітыя галадоўкі Гандзі, калі ўся краіна, мільёны людзей, так бы мовіць, за гэтым сачылі, і это было значна. Вот на ваш погляд, такі учынак вылучэння Статкевіча, пры тым, што ён як бы не зменіць там раскладку ўлады, гэта ўсё ж такі будзе мець значэнне для усяго грамадства, для значнай часткі грамадства. Ці так плячима потиснуть, и вот это как бы моральный учинок, и он окажется моральный учинок для довольно узкого кола людей. Павел. Такий учинок, он саправды може мець эффект, але только при одной умове, коли вокруг фигуры Статкевича, навод не Статкевича, навод тих усіх людей, які зараз знаходяться у вязнице, сконсолидуется вся оппозиция. И гэтая консолидация повинна показать не столько для усяго грамадства беларускага, а больш для дэмакратычнага грамадства Беларусі, што апазіцыя прынамсі мае нейкія ідэі, вакол якіх яна ўрэшце можа сканцалідавацца. І менавіта ось ідэя аб'яднацца і падтрымаць альбо нават фармальна вылучыць палітычнага вязня, гэта з аднаго боку кансалідацыя апазіцыі вакол палітычнага вязня. Я разумею, што фігура Статкевіча супярэчлівая і шмат хто да яго мае нейкія прэтэнзіі, але на сённяшні момант гэта добрая нагода і вельмі добрыя ўмовы ўрэшце паказаць і грамадству, і дэмакратычнай супольнасці, што апазіцыя мае жаданне салідарызавацца, кансалідавацца і бараніць нейкіх прынцыпаў, якія яна павінна бараніць. Тут не пагаджуся адносна таго, што апазіцыя будзе мець пры ўдзелі ў выбарах шанец там распавядаць грамадству пра палітычных няволеных. Менавіта з такой ідэі апазіцыя ўдзельнічала ў выбарах 2012 году. Яна перакрэсліла ўсе дамоўленасці, якія былі падпісаны адносна таго, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах, пакуль у Беларусі будуць палітычныя зняволеныя, то мы памятаем гэтыя скандалы, і ўдзельнічала ў выбарах. Які эфект? гэтага ўдзелу быў для беларускага грамадства, для дэмакратычнага грамадства ніякі. Адносіны да апазіцыі яшчэ больш пагоршыліся, што яна страціла усялякую падтрымку сярод нават дэмакратычнай супольнасці. І зараз гэты ўдзел у выбарах трох кандыдатаў яшчэ больш дыскрэдытуе тую частку апазіцыі, якая будзе браць удзел у выбарах на фоне таго, што знаходзіцца ў Беларусі палітычная зняволеная. І праблема ўся ў тым апазіцыі на сённяшні дзень, што яна не жадае, не мае волі для кансалідацыі, хаця для гэтага ёсць усе ўмовы. Павел, я вас перапыню, тое, пра што сказаў Юры, это праз некалькі дзён, як бы палітычнае вымярэнне гэтай кампаніі хутчэй за ўсё сканчаецца. Людзі прыходзяць у цэнтр выбаркам. Так я разумею, што не варта яе, гэта проста сімвалічны крок пайсці там і атрымаць адказ, але гэта азначае, што варта працягваць гэтую кампанію. Кампанію інфармацыйную, кампанію неўдзела ў выбарах, кампанію байкота. Палітычнае вымярэнне ўдзелу апазіцыі ў выбарах скончваецца адразу ж пасля таго, як апазіцыя заявляе пра тое, што яна будзе браць удзел у выбарах. Бо механізмаў у апазіцыі абараніць вынікі выбараў, нават калі б яна перамагла там альбо набрала 40% падтрымкі які-небудзь з гэтых трох кандыдатаў, гіпатэтычна. Механизмов обороны, кроме революции, на сегодняшний день у оппозиции нема. К идее нужно всегда приделать ноги. Для начала составить технологическую карту, ну так назовем, где пошагово должно быть расписано, как эта идея будет реализовываться. Когда, кем, за какие ресурсы. Политика во многом это умение прогнозировать и планировать. И заниматься ежедневно черновой, трудной, но реальной работой. А не только там красиво говорить и хорошо, пристойно выглядеть в глазах избирателя. А вот эта ситуация со Статкевичем, знаете, ну, эффект будет. Будет имиджевый эффект только для там двух десятков людей, которые до конца жизни сейчас могут говорить, что вот они оделись во все белое, и в этой ситуации были, ну, просто ангелами. Другая сторона – это циники, негодяи, которые там где-то ползали внизу в грязи, бегали по квартирам, и что-то там доказывали. Ну, а бойкот, знаете, мне просто надоело говорить о гипотетической возможности бойкота в Беларуси. Ну, это просто абсурд. Это невозможно и Чому? В идеологическом плане. И, ну, в идеологическом плане здесь говорилось о том, что оппозиция, если будет участвовать, там, вот, дескать, она себя еще больше дискредитирует. Но если попытаться говорить об идее бойкота, притом не среди вот такой узкой, скажем, политизированной тусовки, а понести эту идею в, ну, как принято говорить, в массы, то эти самые массы ответят так: ну, ребята, с вами все ясно, вы слабы, вы ничего не можете, вы страдаете бледной немочью, вы уходите от нормальной конкурентной борьбы. Потому что большинство нашего населения, это показывают все соцопросы, уверены, что центр избирком вполне нормально подводит итоги выборов. Это в идеологическом плане, это сразу проигрыш. Ну а технологический бойкот вообще не осуществим. Во-первых, он в правовом плане запрещен. То есть бойкот в стране у нас запрещен. Как только какой-то сайт выскажется или процитирует человека, который выступает за бойкот, тут же его этот сайт блокируют. Ну, не все умеют обходить блокировку, и поверьте мне, как раз обходить эту блокировку будут те люди, которые на выборы и так никогда не ходили. Вот. Если власти увидят, что все-таки какое-то влияние оказывает информационный этот источник, то попытаются нейтрализовать физически и людей, которые занимаются распространением этой информации. Ну и так далее. И применить технологию от двери к двери будет тоже невозможно, потому что в первый же день выхода активистов начнутся посадки. Те люди, которые занимались избирательными кампаниями у нас в стране, хотя бы на уровне сельсовета, это прекрасно понимают. Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт». З Гомелю актывіст кампаніі «Гавары праўду», паліттэхнолог, навуковец Юрый Варонішцаў, з Варшавы дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў. Вядучы Юрый Дракахвост.